Навіть останні прошмандовки ставали у вичурну позу. Пропало життя, а далі слідував благий, але затасканий століттями мат, а ще далі мовчанка і безпристрасний вилинялий погляд умиротворявся на плечі співрозмовника. Але то пусте, не більше як бздо. Якщо б нам довелося виголосити захисну промову за наших соснівців, то несподівано б вона обернулась у звинувачення. Купа дебілів, ворюг, урків, п'яниць скопом з місцевою інтелігенцією. Отож, розмова про те, як, де, коли, в який час об'явився Льопа, саме це заводило і заводило соснівський жилий люд, а інше з його повсякчасними отруйними клопотами відсунулись на окраїни свідомості, якщо така була. Білий жорсткий комір стискав його червону, перетягнуту синіми жилами шию. Голова виглядала трохи приплюснутою, майже гадючою, але якраз така, як у місцевих жителів. Щоки, колись жовті й сухі, зараз округлилися, звисаючи майже на коміра, порожевіли, вся його постава, його фігура – випромінювало якесь тривожне, навіть отруйне щастя. Так ми його запам'ятали, коли він ступив на дамбу з-під ніжки чорного мерседеса, що зупинився якраз навпроти червоної стіни верболозу. Вітер ворушив його руденьке волосся, мов те куряче пір'я. За ним вискочила дівиця років 16, але з виду вже розвинена настільки, що лише можна було здогадуватись, хто вона Льопі. Вона йшла так швидко, так стрімко, наче лякаючись вітру на дамбі, наче вітер отруйний і зараз уб'є їх. А шкіра на наших очах, як у фільмах жахів, почне облізати жовтими клаптями. Вона була дорого одягнена за останньою столичною модою і уся світилась якоюсь тужавою, свіжою, навіть легкою похіттю. Ми провели її поглядом, але чомусь відразу не запам'ятали. Як видно, не запам'ятовують жінок далеких та недосяжних. Лише миршавого Льопу на тлі червоного верболозу та купи битої цегли. Ніхто його не упізнав, хоча він підозріло на когось скидався. Час за 10 з гаком років не тільки вивітрив пам'ять, але й послав у інший світ не один десяток старожилів, які точно пам'ятали, хто він насправді такий. Ті, що були молодшими або зовсім молодими, виросли в такий час, що забували навіть своїх однокласників. Так, тоді на дворі стояла або рання осінь, або рання весна, бо дівчина була одягнена у чорний шовковий плащ, зовсім інтелігентський, можна сказати. На ту пору серед обивателів пішла мода на дешеві китайські шкіряні куртки. Так, це була осінь. Якраз тиждень тому Андрюху Лямура одягли в бетонні чоботи і спустили із Березняківського мосту. Тільки щасливий випадок, а може доля, врятували його. Мостом проходив Лаврентій, він той витяг бідолаху з води. Але Андрюха на п'ятий день прикотив до його землянки на джипі, верещав, плакав, вимахував новеньким нікельованим маузером, бабахав у повітря, горланив, що приб'є старого придурка, який завжди стромляє носа куди не слід. Хоча останнє ми знали, було справжньою брехнею. Лаврентій жив тихо, убого і надто скромно, щоб займатися всілякими дурницями. Нікому не заважав, але щоб зажити любові, то навряд. Хоча чомусь за Андрюху вони щиро йому були вдячні. Чому сам Создатель не відає? Люди його не розуміли і боялись, ненавиділи, а потім облишили. Щоправда, окрім гостроносого, схожого на вівчарку дільничного Силки, якого потім через кілька років, що ознаменували наші соснівські події, утопили лютої зими в Ополонці, теж під Березняківським мостом. Тож ранньої осені Андрюха Лямур, шмаркаючи по дитячому носом, сів на пагорбі, звісивши на коліна руки, і у його синіх очах панувала смертельна печаль.